Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz muhteremler Hazreti Ali Efendimiz Hazretleri. Biliyorsunuz dört halifenin hayatına başlamıştık. Bugün de nasip olsa inşallah sıra ona geldi. Hazreti Ali Peygamberimizin amcasının oğlu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz babadan yetim kaldı henüz daha ana karnında iken. 6 yaşına gelince anneciği de vefat etti yolda. 2 sene dedesi yanında kaldı. 8 yaşındayken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dedesi o da ağır hastalandı. Artık ölüm yatağında ölümünü bekliyor. Onun tek bir endişesi vardı. Torun yetim Muhammed'i kime bırakacaktı? 4 tane oğlu vardı hayatta o anda. Onları çağırdı. Peygamberimizi çağırdı. Sordu Peygamberimize. Ya Muhammed, bunların hangi istersin diye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri amcası Ebu Talib'e gitti. Onun boynuna sarıldı. Ağlama başladı muhtemelen. Önce babadan yetim, hiç babayı görmeme. Anneden yetim, dedesi ölmek üzere amcası Ebu Talib. Fakat tabi Rabbimiz lütfü elhamdülillah amcası Ebu Talib ve Peygamber'in yengesi Hazreti Fatıma. Peygamberimize çok güzel baktı, ikisi de baktılar. Fakat tabi zamanla her şey değişiyor muhteremler. Zaman geldi, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evlenince Hatice Validemizle beraber Peygamberimizin maddi durumu çok güzeldi. Hatice annemizin tabii malı ile. O arada Ebu Talib'in de işi bozulmuştu. Gerçi Mekke-i Mükerreme'nin reisi, Kureyş'te reisiydi ama tabii maaş almıyordu o zamanki insanlar. Bir isimden ibaret oradaki reislik. Ebu Talib'in işi bozuldu. Yine o sıralarda Mekke-i Mükerreme'de çok aşırı kıtlık oldu. Artık Ebu Talib çoluk çocuğuna bakmaktan aciz duruma geldi. Peygamberimiz amcası Abbas'a gitti, başkanımızına gitti. Dedi ki ona, amca, bak dedi, amcam Ebu Talib'in durumunu biliyorsun. Hem kıtlık var, işi bozuldu, çoluk çocuğu kalabalık. Onun çocuklarından birini ben alayım, bir evimde kalsın, birini sen al da biraz ona yardım olsun dedi. Peki dediler. Ebu Talib'e geldiler. Durumu söylediler. Ebu Talib tabii artık çaresiz razı oldu buna. Şöyle dedi. Yalnız dedi, oğlum Ukayl'i bana bırakın. Ebini alın siz kimseseniz. Hazreti Abbas Hazreti Cafer aldı. Meşhur Cafer bin Tayyar. Bu dedi şehit oldu. Peygamberimiz de Hazreti Ali'yi aldı. Henüz de Hazreti Ali o zamanlar 5 yaşlarında çocuktu henüz daha. İşte Hazreti Ali Efendimiz'in bu özelliği var. Henüz daha 5 yaşındayken Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin yanında büyüdü. Peygamberimizin terbiyesini, ahlakını aldı. Öylece yetişti. Bu da tabii çok büyük bir nimet olmuş oldu. O zaman gerçi henüz daha Peygamberimiz peygamber değildi ama tabii irhasat makamında olduğu için Peygamberimizin ahlakı, dürüstlüğü, güvenirliği her şeyi dillere destandı orada bile. Peygamberimize tabii peygamberle gelince de Hazreti Ali Peygamberimizin uhdesinde, evinde onun gözetimi altındaydı. Bir pazartesi günü Cebrail aleyhisselam peygamberimizin evine geldi. Önce ilk vahiy peygamberimize Nur Dağı'nda Hıra mağarasına geldi. Nur Dağı. İsmi tabi güzel mübarek. Arapça Cebel-i Nur denir kendisine. Mekke'den karşıdan görünür aşağı yukarı. Bir saat mesafede Mekke'ye mükerremeye. İlk vahiy, yani ilk Resulü'nün ilk beş ayeti kerimesi Nur Dağı'nda geldi. Ama o zaman Peygamberimiz Hazretleri'ne insanları davet ile emir verilmedi. Sonra, 3 yıl sonra Cebrail aleyhisselam bir pazartesi günü Peygamberimizin evine geldi. O anda Peygamber aleyhisselam Hazretleri bir örtüye bürünmüş yatıyordu Peygamber Hazretleri. Ya biraz rahatsızdı ya da bir rivayete göre dışarıda biraz üzmüştü kendisini. Eve geldi. Ya Hatice, destürüni, beni ört Hatice. Bana bir hal geliyor buyurdu. Ya da bu bir manevi cezbe Peygamber gelmişti Aleyhisselam Hazretleri'ne. Hatice annemiz Allah ondan razı olsun ki bambaşka bir hanım o, kadın böyle. Peygamberimizi örttü. Çok ilgi gösterdi Peygamberimize. İşte o anda Cebrail Aleyhisselam geldi ve emri getirdi. Sebebiyle ya eyyühel müddessir kum fe enzir. Emri geldi. Ey örtüye bürünüp yatan kum kalk. Sen yatmak için yaratılmadın, kalk. Buraya kalk nedir? Yani görev yap, kalk, görev başla. Nedir görev? Fe enzir. Hemen insanları inzara başla. İnzar uyarma, korkutma da. Yani imana gelmeyenleri azabım ile korkut. Cebrail aleyhisselam bu vahiy getirir zamanlar Hatice annemiz de Peygamberimizin yanında idi. Tabii Hatice annemiz Cebrail aleyhisselamı göremedi. Göremez tabii. Ama sezdi ama. Sezdi. Yani normal bir insan bile sezer. Bir yere bir evliya girsin bir topluma, bir melek gelsin, hemen normal bir insan bile bunu sezer. Orada bir manevi bir hava değişim, atmosfer değişir orada. Hele biri peygamberimiz, namzet peygamber olacak az sonra, diğeri Cebrail aleyhisselam olunca tabii hava tamamen değişti. Hatice annem bir şeyin farkına vardı. Ve ayet-i kerime devam etti Cebrail aleyhisselam. Ve Rabbeke fekebbir ayet-i kerimeyle Rabbini tekbirle an. Allah'ın Rabbini büyüttüğünü söyle yani anlamında. Peygamber ayaktayken Allahu Ekber tekbir getirdi. Hatice annemiz de o havaya girmişti. O manevi cezbeye girmişti. O da Allahu Ekber diye ağlamaya başladı. Cebrail aleyhisselam gidince sordu Hatice validemiz. Ya Muhammed ne oluyor? Bir şey oluyor. Zaten o bunları bekliyordu. Rüya görmüştü daha önceden. Onun için evlenmişti Peygamberimiz Hazretleri'yle. Peygamber dedi ki ya Hatice bak az önce işte Cebrail aleyhisselam buraya geldi. Bana böyle ayet-i kerimeyi getirdi. Rabbim bana emir verdi. İnsanları Allah'a davetiyle artık emir aldım. İlk önce ya Hatice senden başlayayım. Gel şu putlara bak. Tabi tapmıyor zaten gerçi. Şu lat uzaya bırak onları. Kelime şahadeti getir. Yani Allah tam ilah yoktur. Buna inan. Ben hak peygamberiyim. İlk Müslüman sen ol ya Hatice. Bu kutsal mürüvvet sana nasip olsun. Ya Hatice Hanım zaten hazır İslam'a. Yani her şey zaten İslam'da kendisine. Yaşantısı, ahlakı, her şey İslam'da zaten. Bir formate gerekiyordu İslam'ın tam içine girmesi için ve emirleri bilerek yaşaması için. O kalmıştı, hazırdı, her şey hazırdı. Zaten muazzam cezbeye girmiş, zevke girmiş. Peki Muhammed ne yapmam gerekiyor dedi. Peygamber buyurdu. Kul yani söyle ya Hatice. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Peygamber bunu söyledi Aleyhisselam Hazretleri Ve Hatice annemiz bunu peygamber söylediler. Tabi nasıl söylediler? İnanarak böyle o anda. Öyle hal olmuş ki o anda, yani Allah'tan başka ilah yok derken, Hatice annemiz buna tam aynı yakın emri bu makama böylece. Yani bütün alem sanki dolaşıyor, hiçbir madde ilah olamaz. Hepsi aciz varlıklar. Öyle bir her şeyi görüyor. İllallah, Allah hakkı bir derdinden. Bunu getirince tabi, önce bir cezbe onlara gelirdi. Hayatları tamamen değişiyor hayatları. Yani başka hayata dönüş giriyorlar. Başka aleme giriyorlar. Bir cezbeyi tabi kaldıramıyor. Allah'ın başladı. Sonra ya Muhammed şimdi ne yapacağız? Şimdi işarede abdest alıp ilk kez namaz kılacağız. Daha peygamber bunları daha önce bildirilmişti. Hemen peygamberimizin böyle gözetiminde, eğitiminde Hatice annemiz ilk abdesti aldı. İlk peygamberimizin ümmeti alıyor, sahabesi alıyor. Abdest aldı ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri imam oldu. Hatice annemizin cemaat oldu. İlk İslam'da kılınan cemaate namaz. İki rekat namaz kıldılar. Ama acaba nasıl bir namazdı acaba? Ne oldu namazda acaba? Tam bilemiyoruz. Günden pazartesi günü. Ertesi günü salı. Yine Hatice annemiz, ya Muhammed, yine namaz kılalım beraber Hatice annemiz. Aldı mı? Feyiz aldı. Ruhu coştu böyle. Manizeki girdi. Bütün zerreleri, bütün latifleri, duyguları Allah'a diye yanıyor. İbadet istiyor ruhu, doyamıyor. Ya Muhammed, gel namaz kılalım seninle beraber ama. Tabi peygamber arkasında namaz kılmak başka oluyor. Peygamber peki buyurdu. Yine abdest hazırlandı, namaz kıldılar. Onlar namazdayken Hazreti Ali, Yenizah Çürük evlerinde oda işleri girdi. Yaşı kaç? 9-10 yaşlarında, yani kuvvet rivayete göre, o yaşlarında daha çürük kendisi içeri girdi. Bir baktı işleriye, peygamberimiz önde, Hatice annemiz arka sağında bir şey yapıyorlar. Bilmiyor tabi ne olduğunu da, çürük daha kendisi tabi de, bilmiyor da ne olduğunu da. Bekledi. Bekledi ama çok o da etkilendi bundan. O andaki hal, feyiz, o ruhsal bir durum onu da etkiledi. Çok duygulandı, önce kaldı. Namaz bitti. Peygamber selam verince sordu. Ya Muhammed dedi Aleyhisselam. Ne yapıyorsun? Nedir bu işi yaptığınız? Ne oluyor? Peygamber oturuyor Ali bakalım. Oturdu. Ya Ali, dün Cebrail Aleyhisselam bana geldi. Yüce Rabbim bana peygamberlik verdi. Yani peygamberimiz korkuyor görevden şu anda. Küre-i arzda tek başına. Ama o andaki yeryüzünün en vahşi insanlarına peygamber olmak. Yani en canavarlarına, insanların. Alkolik, hepsi hemen hemen böyle. Fuhuş, kumar, zulüm, baskı, hırsızlık, hepsi onlarda böyle. Çarpışık hepsi onlarda. Yani öz kızlarına diri diri toprağa gömecek kadar canavar insanlar. Düşünün ki peygamberin görevini muhteremler. O görev yapmak kolay mı? Onunla uğraşmak onlarla tabii. Peygamber tabii ama Allah emir verir kendisi yapacak, mecbur yapacak bunu. Ya Ali, dün Cebrail Aleyhisselam geldi. Bana Rabbim emir verdi. İnsanlar hak diye davete başladım. Ama önce bu gizli olacak peygamber buyurdu. Ali, gel bakalım. Bak Hatice annen yengen Müslüman oldu dün elhamdülillah. Gel sen de İslam'ı kabul et. Sen de kendisine getir, Müslüman ol. Şimdi bundan ne anlaşıyor Hatice cemaatimiz? Birinci, çok mesele tabii ki bundan çıkıyor şimdi. Demek ki çocuğun da eğer temyiz deniyor, mümeyyiz hali varsa, iyi kötü ayrıca durumdaysa çocuk da, onda İslam'ı kabul ediliyor, Müslüman olabiliyor yani çocuk çalıştığında. Hastane bir durdu şimdi. Dedi ki, ya Muhammed dedi, ben de bana müsaade et, gideyim, babam Ebu Talib'i göreyim, bana durumu söyleyeyim, eğer babam Ebu Talib müsaade ederse, izin verirse, sana Müslüman olayım, olmaz mı? Peygamber sevmiyorsun Ali. Olur, git. Ama kimseye durumu söyleme ama. En azından İslam gizli olacak şu anda burada. Hazreti çıktı evden, Bir kadın gitti, bir durdu. Gerisi geriye geldi. Ya Muhammed, Allah Teala beni yaratırken Ebu Talib'e sordu mu? Ve sormadı. Ben ölünce nereye varacağım? Allah'a ne varacaksın yine bence? O halde ben Ebu Talib babama sormayacağım bunu. Ben Müslüman olacağım buyurdu. Oturdu. Nasıl Müslüman olacağım? Hatice validemiz orada muhtemelen. Peygamber orada. Peygamber tuttu Hasan elinden. Ya Ali kulde bakalım dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Hazreti Ali, Hatice validemiz, Hazreti Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunu üçü beraber söylediler. Ve Hazreti Ali de ikinci Müslüman oldu hemen bir gün sonra. Henüz çocuk daha kendisi. Ama çok akıllı, zeki. Çok akıllı, zeki de kendisi, akıllı de kendisi. O da Müslüman oldu. Hatta şöyle bir örnek veriyorum, aklı ilgili, çocukluk çağındaki durumu ilgili. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin peygamber artık yavaş yavaş duyulur gibi olduğu Mekke-i Mükerreme'de etrafa. Gıfar kabilesinden biri, ismi Ebu Zer Hazretleri, bu da duymuş. Kendi şairmiş kendisi de Ebu Zer. Çok akıllıymış kendisi. Kardeşini Mekke'ye gönderiyor kardeşine. Kardeşim git bakayım Mekke'ye mükerremeye git. Orada biri peygamberim diye ortaya atılmış. Ama önce onu görme. Önce ona muhalif olanları, düşmanlarını gör. Ne diyorlar bakalım hakkında. Onları öğren. Ondan sonra o peygamberi diyen kişiyi gör. Ne diyorsa bana haber ver, ona göre davranalım. Kardeşim Mekke-i Mükerreme'ye geldi, sordu. Tabi o zaman ezici çoğunluk, yani birkaç Müslüman henüz o zamanlar, ezici çoğunluk kafir, peygamber düşmanları. Onlara sordu, kim bırak onu şair, kim işte kahin, yok sihirbaz, yok yalanı şu bu, bir şey söylüyorlar. Sonra o kişi peygamberimizi buldu, peygamberimize durumu sordu. Peygamberimiz ona Fatih'i okudu, elham okudu. O da bunu ezberledi, kabilesine gitti. Abi Ebu Zer bekliyor. Ne oldu kardeşim? Dedi, böyle böyle düşmanlarını gördüm. İşte isim filan dedi, şair dedi. Filanı kahin dedi. Filanı sihirbaz dedi. Filanı bilmem Mecnun dedi, şu bu. Ebu Zer düşündü. Mecnun, şair, şu. Mecnun şiir söyleyemez. Deli yani şiir söyleyemez. Bunu yapamaz. Demek ki dedi, düşmanları da bunda insan üzeri bir hal görmüşler. Ama peygamber diyemiyorlar. Bir şey arıyorlar, bulamıyorlar. Peki gördün mü o peygamberin kişiyi? Gördüm. Ne dedi? Okuyor Fatih-i Şerif'i. Onu görünce bu Allah kelamı dedi. Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Baktı ki Mekke'de muazzam peygamber aleyhine düşmanlık Mekke-i Mükerreme'de. Peygamber sonra korktu kendisi. Kabe'de bir gün kaldı orada. Hazreti Ali'yi gördü. Çocuk Hazreti Ali. Dedi, bu çocuğa sorayım bakayım dedi. Yavrum senin ismin ne? Ali bin Ebi Talip. Yavrum dedi, burada dedi, biri peygamberim diye ortaya çıkmış. İsim Muhammed'miş. Sen onu tanıyor musun? Evet tanıyorum dedi Hazreti Ali. Beni ona götürür müsün? Götüreyim dedi. Ama benimle beraber gelme dedi. Düşmanlar görmesinler dedi. Durum henüz şu anda daha gizli durum devam ediyor. Sen beni takip et dedi. Eğer ben dedi durursam dedi, mağazadan durup eğilip ayakkabımı düzeltmeye çalışırsam o zaman bir iki tehlike var, geç git dedi. Hiç bana bakma ama dedi böyle. Ben de bir kapıya girersem arkamdan girsen dedi. Hastaneye gidiyor. Ne zaman ki Ebu Cehil'le şunlar buna karşılaşıyorlar. Hastaneye duruyor, ayakkabılarını siliyor, bir şey yapıyor. Bunu oyalıyor. Hastaneye bakıyor, kimse yok. İçeri girdi. Hazreti içeri girdi Ebu Zer'de. Ebu Zer Hazretleri peygamberimizi tabii gördüğü gibi muhteremler hiçbir şey diyemedi. Yani soramadı bir şey. Gördüğü peygamberimizi Ya Muhammed dedi, sen hak peygambersin dedi. Orada kelime şey getirdi, imana geldi. Tabi onun konusu girmeyeceğim. Onu da ayrı özlük var ama o başka konuya girer inşallah. Tabi hasta ile ilgili de çok adı şerifler var. Var. Bunlar inşallah birkaç tane okuyayım inşallah. Biri Tirmizi'de, Kütüphesi'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Allah Teala emreni bi erbaatin. Allah bana emretti buyuruyor. Dört kişiyi sevmemi. Ve ahbereni enne yuhibbuhum. Allah Teala bana bildirdi. Allah onları seviyor. Allah Teala buyuruyor peygamberimize. Ya Muhammed Habibim. Ben eshabın dört kişiyi çok seviyorum. Onları senden sev. Peygamber buyuruyor. Ali minhum. Peygamber buyuruyor ki üç sefer Ali'yü minhum, Ali onlardan, yani Ali onların biri. Dördün biri Hazreti Ali. Ve Ebu Zer'in, ikinci Ebu Zer, az evvel azettim kısım adamlar. Ebu Zer, bak, Allah onu seviyor, sevmiş, Allah bir peygamber sen onu sev. Ve Miktat, bir tabi Esmet, peygamberin sancaktını yapardı bu. Kabrin şeyde, Şam'da, bir caminin bahçesinde. Hatta cami ismi de Sancaktar Camisi cami ismi de merkezi Şam'da. Ve Selman, dördüncüsü Selman Farah Hazretleri. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz en ebedindir ilmi ve Ali'yün babuha buyuruyor. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ben diyor ilmin şehriyim. Şehir. Nedir şehir? Yani ilmin tamamı peygamber verilmiş. Bir beşere böyle ilmin tamamı bana verilmiş. Ve Ali'yün babuha, bu şehrin kapısı da Ali buyuruyor. Femen eradel ilme feliyetil babe. Kim ilim vermek istiyorsa kapıya gelsin, oradan başta ilim verin. Ondan sonra içeri girsin. Hazreti Ali kapıda yani, ilmin kapısı. Tabi Hazretleri'nin hayatının tabi yani her şeyin tabi anlatmak da imkansız tabi az cemaatimiz. Çünkü ondaki esrarı da bir bilemeyiz. Ancak inşallah damlalar bölünür inşallah. Hazreti Ali çocuk yaşında elhamdülillah iman etti. Hiç günah işlemeden, hiçbir şey bulaşmadan iman etti. Ve kendi Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin özel terbiyesine eğitimine yetişti. Hicret denen tabi bir şey var biliyorsunuz. Mekke mükerremeden Medine'ye göç. O gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin evi biliyorsunuz sarıldı. Müşrik evine sarıldı. Yani karar alındı. O gece artık Ebu Cehil'in başkanlığında hatta Ebu Leheb de orada bakın az cemaat. Garibe bakınız. Ebu Leheb Peygamberimizin öz amcası olduğu halde Peygamberimizi himaye edip koruyacağına o da Ebu Cehil'le beraber, Utbe Şeybe'yle beraber o da Peygamberin evini çember alıp Peygamberimizin evi sarıldı. O gibi Peygamberin baskı öldürecek Peygamber, o da orada kendisi de. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed, müşrik evini böyle sardılar. Allah'tan sana izin, emri geldi. Bu gece Medine'ye buradan gideceksin. Tabii Allah için bunlar yani güç değil muhteremler. Yalnız şu var ki eğer peygamberler böyle sebeplere tevessül etmeden yani sebebe yapışmadan peygamberler hep olağanüstü güç ile, mucize ile hareket etseler o zaman ne olur? Biz peygamberimize tabi olalım, peygamberimize tabi olalım. O zaman sünnetler abes olur, boş olur sünnetler. Yani peygamber böyle yapmış, sünnet. Ama peygamber deriz. Bunun için Allah'ın kuyruğuna bakınız, kanun kurala bakınız. Peygamberler de ne yapıyorlar? Normal, sıradan bir kişi, beşer gibi bütün sebeplere yapışıyorlar böyle. Gereken önleme tedbiri alıyorlar, hareket ediyorlar. Ama olağanüstü hallerde ona Rabbimizin olağanüstü bir faydası, yardım oluyor tabi onlara. Peygamber Hazreti Ali çağırdı. Evinde hep Hazreti Ali. Ali gel bakın buraya. Geldi. Dedi ki ya Ali, bana Cebrail Aleyhisselam geldi. Mevlam emir verdi. Bu gece buradan çıkıp gideceğim, Medine'ye gideceğim. Yalnız dedi, düşmanlar etrafını sardılar. Onlar da bir gözlüyorlar içerisini. Onlara beni yatıyor zannetsinler Peygamber dedi. Bunun için dedim, benim yatağıma siyan çatsın bu gece. Ne demek bu? Peygamber zannı öldürülebilir yani böyle. Peygamber kurban tabi. O anlama geliyor. Ya Ali, benim yatağıma yatacaksın. Benim de yeşil peygamber örtüsü vardı örter üzerine. Onu örteceksin üzerine. Onlar battıkları zaman beni yatıyor zannetsinler. Biraz zaman, kazanan zaman geçsin. Ama korkma Ali, sana bir şey yapamayacaklar. Allah'ın sen koruması nasıl buyurdu. Peygamberimize bazı da emanetler vardı peygamberimize. Şunlar, bunlar vardı. Buyurdu ya Ali, sen ertesi günü emanetleri verirsin. Üç gün sonra çık, sen de Medine'ye gel buyurdu ona. Peygamber Aleyhisselatü tabi çıktı oradan. Tabi bu konuya girmiyorum fazla. Hazreti Ali, peygamberimizin yeşil örtüsünü örtündü. Peygamber yatağına uzandı, yattı. Yattı orada. Müşrikler bakıyor, orada bir bakıyorlar. Peygamber yatıyor zannediyorlar. Zannediyorlar. Bir arada iblis şeytanların başı. Onlar beraber. O geldi. Dedi, ne yapıyorsun dedim. Muhammed buradan kaçmış dedi Muhammed buradan. Yok kaçma bak yatıyor burada. O Muhammed değil o dedi. Seyirci tabi seyirecek. Sana tabi baktılar ki içeri girdiler. Ama o anda Hazreti Ali Peygamber yatınca Allah Teala dedi ki Cebrail'e Miki aleyhisselama. Cebrail Miki aleyhisselam Allah buyurdu ki ya Cebrail ya Mikail. İkinizden biri kalan ömrünü birine bağışlasın da biriniz yaşayın öbürü ölecek. Ama kim bağışlarsa ömrünü? Cebrail ise Mikail'e bakıyor. Mikail ise Cebrail'e bakıyor. Kimse ömrünü bağışlayamıyor. Melekler istemiyor Allah. Dedi ki Rabbim bakın Ali kulum benim Habibim yatağına yattı. Gece karanlığı öldürebilir. Ölümü göze aldı. Ona kurban edip yanını gidin onu koruyun bakalım. Cebrail Aleyhisselam'ın baş ucunda Hazreti Mikail ayak ucunda onu bekliyorlar. Tabi içine basın yaptılar ki ama şimdi iblis onlara bak burada faydası oldu şimdi burada iblisin burada. O değil dedi. Odur işte. O yatıyor. Bak örtüsü yeşil işte. O değil derken içine bastılar. Hastaya doğruldu. Sen misin ben? Muhammed nerede? Ne bileyim dedi. Onu bana emanet mi misin bana? Bilmiyorum dedi. Tabi onu bir hırpalda şunu yaptı biraz ama hiç yapma kendisine. İşte hastalıkların bu özelliği de var. Yani o gece ölümü yani %100 tedbir önlem alarak aldı. Göze aldı o şekilde. Tabi o da üç gün sonra Medine'ye gitti ve Kuba'da Peygamberimize kavuştu orada. Sahabelerin faziletleri üstünlüğü anlatırken onlara şükür namaz kılardı diye konu geçmiyor bakan cemaatimiz. Yani sahabelerin üstünlüğü faziletleri konusunda onların çok namaz kılmaları, çok zikirleri değil de cihatlar ön plana geçiyordu. Hangi sahabe ne kadar savaşta bulunmuşsa peygamberle beraber üstün oluyor böyle şey. İşte Hasan Efendimiz de ilk olarak Bedir'de ve ilk olarak o savaşa girdi. Hasan Bedir'de. Şimdi biliyorsunuz Bedir tabi o konuları tabi çok özetlemek zorundayım. Ebu Cehil'in başkanlığında Müslümanlar 3 katı fazla 1000 kişilik kuvvet Bedir'e geldiler. Bedir Medine'ye yakın yani. Mekke'den geldiler. Amaçları peygamberimizi, Müslümanları hepsi tutup öldürmek ve esir etmek. Yani bu işi kökünden kazımak. Şimdi o zaman bir usul vardı savaşlarda. Hangi taraf saldırıda ise, hangi taraf kendine güveniyorsa oradan ortaya mübariz derlerdi. Bir savaşı ortaya çıkardı. Karşıdan erişti karşısına. İşte bu savaşta da Utbe denen biri vardı. Mekke mükerremede müşriklerin başlarından Ebu Cehil'e bir de arası açıldı. Ebu Cehil buna korkaklığına bunu itham etti Ebu Cehil. Utbe'de zavallı müşrik, kafir tabanında güya erkekliğini ispatlamak için öne atıldı şimdi bu. Öne atıldı. Bir yanına karışı Şeybi aldı. Bir yanında oğlu genç Velid üçünü aldı. At üzerinde çıktılar. Dediler ki peygamberimize, Müslümanlara kararımıza el çıkarın bakalım. Savaşacağız şimdi. Kendi güveniyorum bence. Önce üç tane ensar Medine halk çıktı. Onları beğenmediler. Yani siz kimsiniz dediler bize karşı. Burada peygamber buyurdu ki Aleyhisselam Hazretleri ya amca Übeyde vardı. Benim amca oğlu. Ya Übeyde entekum sen çık. Yani döndü ya Hamza'ya. Ya ammi entekum sen çık. Yani döndü Hazreti Ali'ye. Ya Ali entekum sen çık. Üç çıklar böyle. Hazreti Übeyde o Utbe'nin karşısına yaşları da akrana birbirlerine. Hazreti Hamza o da Şeybe, o akran yaşları da 55 yaşında var orada böyle yaşları denk. Hazreti Ali de Velid delikanlı. Hazreti Ali delikanlı onun karşısına geldiler. Hazreti Ali ile Hazreti Hamza bir hamlede hemen düşmanlar öldürdüler ikisini beraber. Übeyde yaralı falan beceremedi. Diğer yardım ettiler. Üçünü öldürdüler orada. İşte Hamza Hazreti Ali Efendimiz'in ilk düşman karşısındaki savaşa harp meydana girişi Bedir'de oldu. İlk mübarizede, ilk mübarizede ve ilk hamlede hemen karşısını öldürdü orada. Bir de tabii önemli bir konu Hasan'la ilgili olarak Hasan Efendimiz'in evliliği meselesi muhteremler. Onun evliliği Peygamber'in diğer kızlarına da benzemiyor onun evliliği. Neden? Peygamber'in nesli ondan geleceği için. Peygamber'in biliyorsunuz 4 tane kızı Peygamber'in Aleyhisselam Hazretleri'nin. En küçük kızı Hazreti Fatıma. Fatma biz deriz de bu yanlış aslında. Hazreti Fatıma validemiz Allah ondan razı olsun. En küçük kızı Peygamber'in aslında. Fakat işlerinde en olgunu manevi atacağın üstünü oydu peygamber kızlar içerisinde. Tabi peygamberin sevgisi de o açıdan bakılınca o kızın daha peygamberi severdi. Hazreti Fatıma annemiz artık 14-15 yaşlarına gelince tabi o dönemde erken de evlilik olurdu Arabistan'da. Herkesin gözü Hazreti Fatıma'da. Ona sahip olabilmek, peygamberimizin damat olabilmek. Çünkü peygamberimizin kızları, damatları hepsi cennete girecekler. Ayrılmayacak cennete onunla beraber olacaklar. Bu tabi biliniyor. Herkes talepler. İstiyorlar tabi istiyorlar. Şu bu derken. Yalnız Hazreti Ali de onda iç yanıyormuş Hazreti Fatıma için ama utanıyormuş. Neden utanıyor? Çok garipti Hazreti Ali'nin. Çok garipti. Medine'de muhacirinden hem de en fakirlerinden o anda. Evinde bir ötüsü yoktu. Evinde yatağı da yok mu bak. Evinde yatağı yokmuş evinde. Toprağa yatarmış kendisi böyle. O durumda öyle olduğu için de bir peygamber kızına Hazreti Fatıma annemize ki herkes onun talip kendisine, o kadar zenginden talip kendisine. Bu tabi bunu içindeki sevgi aşkını açıklamaya çekiniyormuş. Fakat Cebrail Aleyhisselam geldi muhteremler. Zaten Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kendisine kimin zevcilik almışsa hep vahiy ile Allah'ın emriyle aldı Peygamber Aleyhisselam. Yine Peygamber kızını kime vermişse peygamberden sonra hep bunlar vahiy ile olan şeyler bunlar. Peygamberleri zaten her kişiye talep ediyordu. Ben Rabbimden emri bekliyorum, ben karışamam. Hadis-i Şerif'in Taberani'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İnnallâh emreni en üzevvice Fatıma'te min aliyyin. Peygamber buyurdu. Allah bana emretti, kızım Fatıma'yı Ali ile evlendireceğim. Hazreti Ali'ye haber getirdi tabii. hasta uçuyor da kuşlar gibi ama düşünüyor şimdi nikahta bir mehir veriliyor. Bu imkanı yok kendisine hiç böyle. Yani cebinde onda bir parası yok cebinde. O durumda kendisi. Ama Allah ben takdir ettim dilemiş Mevlam böylece. Hastane geldi. Peygamber soruyor ya Ali bak kızım Fatıma sana vereceğim. Bana Rabbim böyle emretti. Cebrail aleyhisselam geldi. Mehir olarak bir şeyin var mı? Ya Resulallah. Benim durum biliyorsun ya Resulallah. Bir kılıcım var. Bir kalkanım var. Korunmak için kendisine kalkan. Tepsi gibi çelik demir. Bir zırhım var. Bir devem var. Bütün malım, dünya malım bu. Yani evimde hiçbir şey başka bir şey aslında. Peygamber aslında buyurdu ki ona o halde zırhını sat da, sat zırhını, mehir olmadan olmaz nikah yapayım buyurdu. Hazreti Ali çarşıya gitti, zırhını sattı 400 dirhem gümüş paraya. Geldi, o mehir oldu. Hazreti Osman duymuş bunu ama Hazreti Osman. Onun durumu iyiydi. Hemen gitti zırhı gerisi geri aldı. Ona ödedi o borcunu şu kişiye. Hazretleri getirdi, zırhını tekrar verdi kendisine. Kendisi verdi. Ve Hazretlerimiz, Fatıma annemiz de bu şekilde Hazreti Cemaatimiz evlenmiş oldular. Oldular. Ve Peygamberimizin de Aleyhisselam'ın nesli de onlardan devam etti. Hazreti Fatıma annemiz, Hazreti Ali Efendimiz'in evliliğinden 3 erkek, 2 kız oldu. 3 erkek. Birincisi Hazreti Hasan. Biz Türkçe buna Hasan deriz, sat ile kalın. Bu galat, yanlış aslında bu. Aslında sin ile Hasan. Hasan güzel demektir. Hasan, husun kal anlamına geliyor. İlk oğlu Peygamber Hazreti Ali Efendimiz'in, Fatıma annemizin Hazreti Hasan oldu. İkincisi Hazreti Hüseyin. Bir de Muhsin diye çocuk oldu ama o hemen bebekken öldü o. Onun için bilinmiyor, fazla bilinmiyor. Bir de Zeynep ile Ümmü Gülsüm iki kızlar oldu bunların. Oldu. 5 yıl oldu. Bir hemen öldü kendisi. İşte Peygamber'in nesli Hazreti Hasan Hüseyin'den geliyor. Kendisi muhtemelenler. Hazreti Hüseyin'den gelenlere Seyitler deniyor. Hasan'dan gelenlere de onlara Şerif deniyor. Şerifle deniyor onlara böylece. Genelde kutupların çoğu hep Şerifle'den gelir. Kutupların çoğu muhtemelen. Bu tabii evlilik çok geniş bir konu. Aslında yani bir sohbete sığmaz. Hatta şöyle oldu azı cemaatimiz. Peygamber kızı Fatıma'ya çağırdı. Kızım Fatıma, bana Rabbim emir verdi. Seni Ali'ye nikahını akdettim kızım. Peki baba, mehir ne koydunuz? Şu kadar dirhem işte para koyduk. Baba, madem ki benim nikahımı Allah emretti. Madem ben peygamber kızıyım, diğer insan benim bir ayrıca olması lazım baba. Yani benim altın gümüşle ölçülür müyüm ben baba? Bana Rabbim bir şey tanımız tanısın isterim ama baba dedi. Madem bunları Allah emrediyor, bir peygamber kızıyım, neden benim de mihrim diğer insanın mihriyle parayla sınırlı kalıyor? Peki ne işin kızım? Allah da bana izin versin. Yarın mahşer günde dedi, ümmetinden kadınlara ben de orada şefaatçi bulunayım buyurdu muhteremler. Yani Sırat Köprüsü'nün başına dikileyim, oradan ümmetinden kadınlara Allah bana şefaat hakkı versin. Eğer bunu vermezse ben nikah razı değilim baba dedi muhteremler. Cebrail Aleyhisselam geldi, ya Muhammed kızın Fatıma'ya söyle, Allah'ın dileğini kabul etti, ona bu hakkı verecek buyurdu muhteremler. Ve Fatıma annemiz muhteremler çok da genç öldü kendisi. Zaten 15 yaşında vefat etti kendisi. İşte 25-24 yaşlarında idi. Peygamberimizden sonra 6 ay ancak yaşayabildi Fatıma annemiz. İsmi Fatıma-tı Zehra idi. Fatıma-tı Zehra. Zehra çok parlak nur anlamına geliyor. Yüzüne bakamazlardı insanlar. Hanıma bak, yüzüne bakamazlardı. Yüzün nur gibi parlardı. İnsanın gözünü kamaştırırdı Fatıma-tı Zehra. Fakat sonra ismi Fatıma-tı Betül oldu. Betül artık her şeyden kopmuş, Allah görmüş anlamına geliyor. İşte Peygamberimiz vefattan sonra 6 ay yaşadı. Ama hiç yüzü gülmedi muhteremler. Yatıp uyuyamadı. Oturdu yerde, hamdi dalısa dalardı. Yatıp uyuyamadı, yiyemedi, içemedi, hep ağladı. İçi yandı, yandı, yandı bu şekilde. Eşliğine bile bakamadı. Çocuktan çok fazla bakamadı, elle değil. Öyle dünyadan koptu. İşte 6 ay sonra hastane yine bir gün evine geldi, baktı. Fatma Adem yıkanmış, temiz çamaşır giyilmiş, çocuklarını yıkamış, evi temizlemiş, çorba falan pişirmiş. Hastane baktı, bir değişik var evde. Fatıma hayrola, ben bir başka bir hal görüyorum evimizde. Ali, akşam babam rüyamda gördüm. Beni babam bahşem yanına çağırdı. Ben bahşem babama kavuşacağım dedi. Babama kavuşacağım dedi. O oturup helallaştılar. Çok ağlaştık işte, ağlaştılar böylece. Hazreti Fatıma Ali'miz, ya Ali hakkını yat bana. Ben sana hanımlık yapamadım fazlasıyla diye. O da ya Fatıma hakkını yat bana. Ben sana fazla bir şey giydiremedim, sana fazla bakamadım diye. Çok şey yaptılar, ağlaştılar. Ya Fatıma annemiz, ya Ali, bu yardımı sana emanet ediyorum dedi kendisine. Yine vasiyet etti, ya Ali, beni sen yıka dedi. Beni sen yıka dedi. Yani kadın eli bile benim bedenime dokunması istemiyorum dedi. O kadar sakınırmış, o kadar sakınırmış derine böyle şey. Yani o genç kızlığında bütün yüzü örttüğü halde yine bedeni hatları belli olmasın diye sokağa çıkma utanırmış. Öyle hayat saymış kendisi. Ali beni sen yıka dedi ve beni gece gömün dedi. Beni gece gömün, gündüz mezarım tabutumu görmesinler diye. İşte o gece oruçlu kendisi, iftar etmedi. Babam iftarı beni orada bekliyor dedi. İftar açmadı evde. O gece Mevla'ya kavuştu, hemen yıkandı. O gece gömüldü muhteremler. Ve çok gizli az kişi gömüldü. Hatta bir Hazreti Ebu Zer'di şeyinde bulunan böyle. Ebu Zer'di birisi de. Ve şöyle de bir olay oluyor orada. Tam gece karanlığında Fatıma Alemiz mezarın başına götürülüyor. Mezar açılmış. Onun tabi ancak kandil ellerinde, hafif ışık var ellerinde. Ebu Zer bir aşka geldi. Ayağa kalktı. Ya kabir! Biliyor musun sana kim geliyor? Bu sırada bir insan değil bu. Resulullah'ın kızı sevgili Fatıma, Hasan'ın zevcesi, Hasan Hüseyin'in anneleri sana geliyor. Kaybeden şey bir sevk duydu oradakiler. Hepsi onda o durumda ama. Manevetleri, zaten sahabeler. Kaybeden ses geldi. Ya Ebu Zer, burası hasep nesip yeri değil. Burası Ahmet sandığı muhteremler buyurdu. Ve oraya adamın gömüldü. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin muhteremler. Allah'ın şefaat edin bize hepimize inşallah. İnşallah. Hazreti Adem'in tabi çok kıssaları var. Bir de muhteremler Hendek Savaşı'ndaki yaptığı bir hal. Hendek Savaşı'nda hendekler kazıldı. Neden? Düşman aşırı kalabalık. Çok kuvvetli düşman kalabalık. Çıkıp açıkta savaşmaya yok Müslümanlığı durumları o anda. Hendekler kazıldı. Karşıdan karşıya okla, taşlarla bir savunma savaşı yapacak arada. Düşman geldi, bütün etrafını çevirdi. Tabi girey atlayamıyor, hendeğe geçemiyor bir yerden. Taş atıyor, ok atıyor kendilerine. Yalnız birkaç tanesi, biri de Amr denen biri varmış. Arap kabile içerisinde çok ünlü, savaşçı. Pehlivan, kuvvetli, artık her taraf ünlü salınmış kendisine, öyle bir kişiymiş. Onunla beraber birkaç kişi. Biri de Ebu Cehil oğlu İkrim'e. O sırada Müslüman oldu ama. Bunda atlıyor birkaç kişi hendeğin dar yerinden, bireye geçiyorlar. Müslümanlar toprağa bir atılmış, siperde Müslümanlar. Zaten havada çok soğukmuş, üşümüşler, açlık var. Üstlerine fazla giyim yok anda Müslümanlar da. Duruyorlar orada. Ama at üzerinde çıktı, er diledi. Onun usule göre. Meydan okudu, atını bir şahlandırdı, at ayağa kalktı, kafasını dikti, karşı bir yer çıksın bakalım. Ve usul o şekilde erişti karşısına. Şimdi tabii Müslümanların her biri çıkacaklar ama karşıki amır. Yani bir kuruşta kim olsa ölecek, bunu biliyorlar. Bu da nedir? İslam'a bir moral bozuldu olacak yani Müslümanlarda. Kimse çıkamıyorlar. Hazreti Ali peygamberin yanına geldi. siperde yattı, uzandığı yerden. Ya Resulallah, bana izin ver, ben gideyim şunun karşısına. Peygamber diyor ki, Ali, sen dur bakalım. O amram o. Yani selam insan değil. Sen dur bakalım. Hastane durdu orada. Amr-ı Bahtiye çıkan yok. Altına şey bir şahlandırdı, ayaklarını falan kaldı. Yine üst perdeden başladı, tehditlere başladı, hakarete başladı Müslümanlara. İçinde bir yer yok mu diye. Hastane gene geldi. Ya Resulallah, bana izin ver, müsaade bana. Ben çıkacağım buna. Yani dini yaptı, hakarete dayanamıyor. Bunu kaldıramıyor bunu. Peygamber yine Ali, dur bakalım. Bu amr o ama. Bu amr o. Hastane durdu. Amr denen ki üçüncü sefer daha hakaretlere başladı. Gür sesiyle bağırmaya başladı. Tehdide başlayınca artık Hazreti Ali anında o anda öyle bir duruma gelmiş ki buna sahabenin fena fillaha deniyor buna. Yani fena fillaha makamı var. Çok evliya makamı çıkabilir. Ama her derecesi ayrı tabii. Hazreti Ali o anda sahabe makamı en üstü fena filan bakarına çıkıyor. Yani o anda bir Allah biliyor. Bir şey gözü görmüyor. Hatta peygamber gözü görmüyor anda. O duruma geliyor. Ya Resulallah ben gidiyorum dedi artık. Peygamber Abbas'ın durumunu gördü. Ali dedi dur. Al benim Zülfikar'ım kılıcı al dedi böyle. Peygamber kılıcını verdi. Git bakalım dedi. Peygamber başladı. Ya Rabbi, bir amcam Übeyde'yi Bedir'de aldın. Hamza'm öbür amcam şeyini Uhud'da aldın ya Rabbi. Ali bana bağışla ya Rabbi. Allah'a da Peygamber Hazretleri. Hazreti Ali çıktı yayan piyade olarak bu at üzerinde. Çok iri kendisi de. Ama iki taraf ordu şimdi. Herkes evet kesti ona bakıyorlar şimdi. Yani Amr bir anda hasada genç tabi ondan daha. Deneyim fazla, tecrübe fazla yok. Git derken bakınıyorlar. Amr üstten önce sordu şunu. Öyle usulüymiş. Kimsin diye. Kimsin bakalım sen dedi. Çok gençsin sen dedi. Yani ağzın süt kokuyor. Sen kimsin bakalım? Ben de Ebu Talib'in oğlu Ali'yim. Ya öyle mi dedi. Baban Ebu Talib benim dostumdu dedi. Onunla ben çok yemek yemiştim beraberce. Onun oğlunu öldürmek istemem ben. Sen git de başta gelsin dedi. Ben geri dönmek için gelmedim dedi. Ya Amr gel Allah bir de. İmana gel, kelime-i şehadeti getir, Müslüman ol. Önce iman davet etti. Amr bu sefer daha kızdı ama. Sen kimsin beni İslam'a davet ediyorsun dedi. Git de başta gelsin bakayım dedi. Öldürmek istemiyorum dedi. Ben geri dönmeyeceğim, ben seni öldürmeye geldim dedi. Amr öyleyse peki dedi madem ölmek istemiyorum dedi. Dedi ki Hazreti Ali, ama bak sen attasın, ben piyadeyim. Sen de atı aşayın da, öyle savaşalım bakalım. Peki, tabi meydan okuyor, korkmuyor tabi Amr. Atın aşağı indi. Bir gülüde önce ben. Bir muazzam bir bağırdı. Hemen kılıcına yukarıdan tepe hastayı indirir kılıcını. Hastayı sol eline kalkan ile onu karşıladı. Çelik, kalın, demir, çelik yani kalkan. Öyle kılıç sallamış ki o kafir, kılıcı ikiye böldü. Bak, o çelik, kalın çeliği ikiye böldü. Hastayla başına hafif dokundu. Yaralı hastanın başında, hafif yaralı ama. Hemen hastalığına sıra geldi, kılıcı davrandı. Hastalığı şöyle bir mağazdan bir baktı etrafına şey bir, arkasına baktı. Ama orada arkada birim var diye arkasına bakacak oldu. Onu hastalığının başına vurdu gibi, kili uçtu yerinden böylece. Ona bir Allah'ta o şey var kendisini orada, düşürdü. Orada tabi Amr tabi orada başı düşünce, diğerlerden korkup başlar kendileri de, elhamdülillah Müslümanlar tebbi getirilir Müslümanlar geçti böyle. Bütün Müslümanlar Allah-u Ekber tekbirle getirildi. O Hendek havalisi tam Medine'ye yayıldı böylece. Tekbir sesi yayıldı orada. O da sevindirdi Müslümanlara. Buyurdu ki Peygamber Hazreti Ali'ye ona sabah muhteremler. Ya Ali Peygamber. Ya Ali. Şu anda aldığın sevabı bilsen bütün Medine halkı Müslümanlar yeter buyurdu muhterem. Öyle sevabı Hazreti Ali. Yapmakla. Şimdi adı cemaatimiz tabi daha konuda var buna geçeyim inşallah. Hastalığının sonu ne oldu? Bir de o konuya kısa geçeyim inşallah nasip olsa inşallah teala. Hastayı biliyorsunuz dördüncü halife. Yani devletin başkanı. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra o kurulan şura, heyet, dernek tarafından kendisi halife seçildi, halife oldu. Fakat yani çocukluğu da, gençliği de, bütün yaşları da hep Allah yolunda böyle fakirlikle öyle geçti. Halife devlet reisi oldu ama evinde bir gün rahat yatamadı amatörler. İşte Has-ı Mavi ile şunlarla, Cemal Bakaları, şunlar, havarişler derken, şunlar bunlar derken böyle hep buna uğraştı. Ve sonunda 63 yaşındayken Küfe'de Ramazan'ın 17. günü Cuma namazına sabahtan gitmek üzere evinden çıktı. Yalnız o Ramazan'da kendi öleceğini, şehit olacağını biliyordu. Ona Rabbi bildirdi kendisine bunu. Biliyordu. Yalnız iftarda 3 lokma bir şey yiyordu. Ne içti yiyorsa böyle. Sahur yemiyordu. Sahurda su içiyordu biraz. Niyet ediyordu. İftarda 3 lokma bir şey alıyordu. Dediler, ya Ali niye bir şey yemiyorsun? Ben Rabbim yakında kavuşacağım. İçim boş olarak öyle kavuşayım Rabbime, dedi onlara. Sonra işte o Cuma sabahı evinden çıkarken müezzin kendini almaya gelmiş. Arkada oğlu Hasan'ı arkasından. Bahçeden çıkarken ördekler ağlaşıyor, bağlıyor ördekler. Öne çıkıyorlar, önü kişi hastaneler, yani gitme diye ördekler. Bağırışıyorlar. Hasan, baba bunlar niye bağırışıyor bunları? Oğlum, onlar bir şey, sizi bir şey biliyorlar dedi. Dokunma onlara, bağırsınlar dedi. Hastayla evin kapısından çıkarken 3 kişi, biri esas asıl katil olanı, o amacı o, İbn-i Mülcem denen havarişlerden, yani İslam dışı öyle bir kişi kendisi, bu kılıcını vurdu. Hastayla ağır yaraladı başından kılıcıyla. Tam onu tuttu kendisi orada. Dedi ki Hastayla, bana dokunmayın. Eğer ölürsem, kısarsan bunu öldürürsünüz. Ölmezsem ben bir şey yapmayı bilirim bunu dedi. Ve orada tabii o yardan dolayı muhteremler kendi şehit oldu. Belamıza kavuştu. 60 yaşında belamıza kavuştu. O dönemde insanların sakalı fazla ağarmadı, beyazlamadığı halde Hasemet'in sakalı beyazlamıştı böyle. Çok dertten kendisinden çalışmaktan. Şimdi biliyorsunuz aziz cemaatimiz mübarek Ramazan Şerif'te geldi. İnşallah birkaç kelime de inşallah onunla ilgili yapalım nasip olsa aziz cemaatimiz. Biliyorsunuz takvimlere göre çarşamba günü Ramazan ayının birinci günü nasip olsa inşallah. Buna göre ne oluyor? Salı günü akşam ezanında Ramazan gecesinin hükümleri bahkem başlıyor. Çünkü İslam'da geceler gelecek güne tabidir. Yani yarın cuma ise perşembe günü gecesi cuma gecesi olmuş oluyor akşamı. Çarşamba günü nasip olsa Ramazan biri olacağına göre, takvimlere göre, hesaba göre, demek ki salı günü akşam ezanı vakti girdi mi, Allah'ı dendi mi, Ramazan ilgili bütün hükümler başlıyor. Yani sevaplar, Ramazan sevabı başlıyor gece muhtemelen. Başlıyor. Ve onun için inşallah nasip olsa ilk teravide o akşam başlıyor. Başlıyor nasip olsa inşallah. Yalnız aziz cemaatimiz, bilmem sizin dikkatimi çekti mi? Benim bir dikkatimi çekti. Mesela bir maç olacağı zamanlar, hele biraz şöyle ünlü müllü falan diyorlar ya, böyle şeyler diyorlar böyle. İşte millet arası falan bir maç olacağı zamanlar, aylar önce hep o maç konuşuluyor. Hangi kanala baksan o maçtan bahsediyor. Hangi gazeteye baksan o maçtan bahsediyor. Hele o maça şöyle bir hafta kaldı mı, güya onlara göre nefese tutuluyor. Artık o geri sayım başlıyor. O maçın heyecanı bir hafta kala ülke sarıyor muhtemelen. Sarıyor yani böyle şey. Halkı da sarıyor ama böyle. Yani köyü de, gençliği de hepsini sarıyor bence. Bu gerçek bu. Şu Ramazan'a ne kaldı muhteremler değil mi? Pazartesi, salı. Hatta salı günü böyle gündüz yani böylece kaldı. Peki bir Ramazan ve bir heyecanı var mı azabı cemaatimiz? Yok değil mi? Ben göremiyorum böylece böyle. Ne televizyonda, ne basında, ne halkta, ne cami cemaatine bakın muhtemelen. Bizde yani böyle. Yok heyecan muhtemelen. Niye biz bu hale geldik bu kadar muhtemelen? Niye biz bu hale geldik bu kadar? Bu kadar duyarsız olduk, dinle duyarsız olduk bu şekilde. Ramazan geliyor diye bir heyecan sarmalı. Ayda bir defa geliyor ama kurtuluşumuz için muazzam bir can simidi, can simidi. Neden? Sevaplar çoğalıyor böyle. Sevaplar katlıyor. Orucun sevabı ki açık sinet mevlamı, çek mevlamı bakınız. Diğer sevaplar yazılıyorlar, karşı yazılıyor. Orucun mevlamı buyuruyor. Es-savmi li benizdi. Bir Allah bak bunuz. Meleklerim Allah'a. Orucun sevabını size karışmayınız. Ben önce mevlamı buyuruyor. Yani kul derler, mahşer günü hesap başına gelince kul sıkıldı şimdi. Sıkıldı ki bakıyor sevaplar kurtarmıyor, ev yanacak korkuyor. Ama Rabbim o kulundan razıysa Mevlam oraya sevabını çoğaltıyor Mevlam. Kalk diyor Mevlam. Onu koyunca bak ibreye beri dönüyor muhtemelen böylece. Böyle bir oruç ayı böylece. Evet oruç her an tutulur ama Ramazan orucu başka muhtemelen. Farz orucu böyle. Ramazan'ın kendi güzelliği başka. Hatta bir insan Ramazan'da oruç tutmayan kişi bile bakın gizli yemesi gerekiyor. Açık yemesi gerekiyor. Ramazan bir özelliği var. Teravih namazları var. Böyle bir Ramazan var. Ama ne yazık ki muhteremler yani eğer midemizi de düşkün olmasak yani biraz o açıdan biraz Ramazan belli oldu hanımlarımızda. İşte yufkalar şunlar bunlar. Bu da bereket ki midemizi düşkünüz biraz da. Yani mide açısından hatırlayan bir Ramazan hatırlıyor. Çok seni geçiyor muhteremler az cemaatimiz. Rabbim inşallah hayırlı etsin az muhteremler. Rabbim nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun, hakkına edin inşallah. Ramazan'ın bereketi hakkınıza inşallah. Bir de Fatiha.